Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 września. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu rekonstrukcja rządu. Po południu nowy skład Rady Ministrów ogłosił premier. 15 lat temu w wypadku pod Jeżewem zginęli licealiści z Białegostoku. Dziś uczczono ich pamięć. Dzień przed unijnym szczytem wciąż brak zgody w sprawie sankcji wobec białoruskiego reżimu. Trzeba zadbać o wzmocnienie etosu nauczyciela, mówi kandydat na ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreśla też, że postawy niezgodne z polskim prawem, w tym podważające wartości chrześcijańskie, spotkają się z jego sprzeciwem. Oprócz Czarnka w nowym rządzie znajdą się także Grzegorz Puda, który ma objąć resort rolnictwa i leśnictwa, a także wicepremier Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin, który w randze wicepremiera pokieruje resortem rozwoju, pracy i technologii. Skład rządu po rekonstrukcji ogłosił premier Mateusz Morawiecki. To kończy czas, kiedy przygotowywaliśmy się na te najbliższe 3 lata od strony strukturalnych zmian, od strony zmian kompetencyjnych. Ja jestem przekonany, że rząd z nowymi osobami, ale rząd kontynuacji będzie w stanie jeszcze lepiej niż do tej pory sprostać wszystkim wyzwaniom, które nas czekają. Zaprzysiężenie nowych ministrów w przyszłym tygodniu. Mieszkańcy Podlasia uczcili pamięć licealistów, którzy 15 lat temu zginęli w wypadku drogowym. 30 września 2005 roku autokar wioziący uczniów z białostockiego 1 LO zderzył się z ciężarówką na Krajowej 8. Zginęło 10 maturzystów oraz 3 kierowcy. Dziś w miejscu katastrofy pod Jeżewem oraz przy liceum w Białymstoku wspominano ofiary wypadku. Nasze dzieci 15 lat temu po raz ostatni postawiły w tym miejscu swoje stopy. Ten czas trudno powiedzieć, że goi rany, bo przecież wiadomo, że ich koleżanki już mają rodziny, mają dzieci. A ja myślę, a co by ona teraz robiła, gdzie by była, gdzie by pracowała. No, my tęsknimy za nimi. Ten dzień wraca, a szczególnie 30 września. 15 lat to tej tragedii. Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. I zawsze, gdy jestem bądź pod Jeżewem, bądź tutaj przy budynku pierwszego Gumniaka, to zawsze ten ból, ten żal, że te młode życia wtedy się skończyły, mam w sobie i ściska mi to serce, bo widzę kolejne pokolenia młodych uczniów pierwszego Gumniaka i żałuję, że ci młodzi ludzie wtedy, na samym początku swojego życia, w tak tragiczny sposób odeszli. Cześć ich pamięci. Sąd uznał, że odpowiedzialnym za wypadek był nie tylko kierowca autokaru, ale też szefostwo firmy przewozowej, specjaliści BHP oraz lekarka medycyny pracy. Dzień przed unijnym szczytem w Brukseli wciąż brak przełomu i jednomyślnej zgody w sprawie sankcji wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu za fałszerstwa wyborcze i brutalne represje wobec obywateli. Jeden z wysokich rangą urzędników zaangażowany w przygotowanie szczytu przyznał, że wciąż jeden kraj blokuje zgodę na restrykcje. Chodzi o Cypr, który uzależnia akceptację sankcji wobec Białorusi od nałożenia restrykcji na Turcję za nielegalne wiercenia na Morzu Śródziemnym. W ostatnich kilkunastu dniach prowadzone były rozmowy zarówno z Cyprem, jak i Turcją. Na razie jednak na nic się zdały te negocjacje, bo nie utorowały drogi do porozumienia. Wszystko zatem będzie zależało od przebiegu dyskusji unijnych przywódców na szczycie. Współpracownicy szefa Rady Europejskiej zapewniają, że Charles Michel będzie próbował przełamać impas i przekonać władze Cypru, by przestały blokować restrykcje wobec Białorusi. Wstępna lista sankcyjna jest już uzgodniona przez ekspertów. Z moich informacji wynika, że liczy ona około 40 nazwisk. Nie ma na niej Aleksandra Łukaszenki, bo kraje skandynawskie uważają, że należy pozostawić otwarte kanały komunikacji. Jednak uzgodnienia na poziomie technicznym zostały zablokowane na poziomie politycznym. I ani ambasadorowie unijnych krajów, ani ministrowie spraw zagranicznych nie rozwiązali problemu. Dlatego sprawa została przekazana europejskim przywódcom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zebrano 185 milionów euro z 825 milionów obiecanych na odbudowę katedry Notre Dame, informuje francuski Trybunał Obrachunkowy w specjalnym raporcie. Ponad 3/4 zadeklarowanej kwoty wciąż nie zostało przekazane przez darczyńców. Francuski Trybunał Obrachunkowy odpowiedzialny za kontrolę rachunków publicznych zwraca uwagę, że znaczna część kwoty przeznaczonej na odbudowę katedry składa się z niespełnionych obietnic darowizn. Do zebrania całości brakuje 645 milionów euro. W raporcie dotyczącym finansowania odbudowy katedry czytamy, że łącznie wsparcie obiecało ponad 300 tysięcy darczyńców ze 140 państw. Trybunał podkreślił, że konieczna jest całkowita przejrzystość w wykorzystaniu przekazanych środków. Zbiórkę rozpoczęto prawie półtora roku temu, dzień po pożarze, w którym spłonęły dach oraz iglica katedry Notre-Dame. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Iga Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka wygrała z Tajwanką Siech Su Wei 6-1 i 6-4. O ile pierwszy set 19-latka wygrała gładko, o tyle w drugim coś się zacięło i przegrywała już 1-4. Iga jednak 5 kolejnych gemów wygrała i triumfowała w całym spotkaniu. Cały mecz miałam pod kontrolą, oprócz tych pierwszych 4 gemów drugiego seta, w których trochę uciekła mi koncentracja. Trochę też mój dialog wewnętrzny poszedł w złą stronę, bo zaczęłam za bardzo dostrzegać właśnie to, że ona gra takim dziwnym stylem gry i tak dziwnie rotuje piłkę, gra cały czas ze wsteczną rotacją, które za bardzo się na tym skoncentrowałam i jakby mówiłam sobie, że nie mogę znaleźć rytmu, co generalnie nie powinno się wydarzyć i dlatego wiedziałam, że to jest coś, co mogę zmienić w 30 sekund, bo po prostu jak zmieniłam ten dialog wewnętrzny i zaczęłam sobie mówić, że teraz będę grać ofensywnie i te piłki będą wchodzić, to po prostu to wzmocniło moje takie poczucie skuteczności i dlatego ten mecz po prostu zwrócił się na moją korzyść w drugim secie. Kolejną rywalką Polki będzie Kanadyjka Eugenie Bouchard. Do kolejnej rundy awansowały także Simona Halep, Jelina Spitolina czy Cvetana Pironkova. Bułgarka awansowała, ponieważ mecz poddała Serena Williams. Z gry wykluczyła ją kontuzja ścięgna Achillesa. Podczas rozgrzewki poczułam duży dyskomfort i wiedziałam, że jest coś nie tak. Zresztą problemy sprawiało mi już samo chodzenie, więc nie było mowy o grze na wysokim poziomie. Trzeba się teraz leczyć. Żałuję bardzo, bo naprawdę kocham Paryż i grę tutaj. W turnieju panów awansowali Dominic Thiem, Rafael Nadal czy Stanislas Wawrinka. W siatkarskiej plus lidze trwa mecz drużyn w tym sezonie niepokonanych. Zaksa Kędzierzyn-Koźle remisuje w setach z Jastrzębskim Węglem 1-1. W kolarstwie wyścig jednodniowy strzały walońskiej wygrali Szwajcar Mark Hirschi oraz Holenderka Anna van der Breggen wśród pań. Michał Kwiatkowski był szósty, a Katarzyna niewiadoma dziesiąta. W piłce nożnej dzisiaj o 20.30 o Superpuchar Niemiec zagrają Borussia Dortmund z Bayernem Monachium. Po raz pierwszy w historii rozgrywek niemieckich mecz o Superpuchar sędziować będzie kobieta. To Bibiana Steinhaus. Michał Probierz za to trener Krakowi, z którą dzisiaj przedłużył kontrakt do czerwca 2023 roku. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowa noc i ranek w południowo-wschodniej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia przed ulewami dla 5 województw. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Jutro na południu Polski przewaga chmur i deszcz. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W czwartek od 13 stopni w Rzeszowie do 18 w Olsztynie i Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dajcie nam posztabrli! Dajcie nam posztabrli! Stanio! A kralowej woli stoi stron zelery. Na kralowej woli stoi stron zelery. Panowie, panowie, już jesteśmy na antenie. Proszę się zachowywać. Panowie, to klub folkowy. Zacznijmy wreszcie. Ale rozpoczęliśmy klub folkowy. Kolejny raz witam w Trójce Melomanów i porywam w podróż dookoła świata drogami krętymi i nie zawsze oczywistymi. Ci z Państwa, którzy chcieliby w ten deszczowy wieczór nawiązać z nami kontakt, mogą to uczynić. Przypomnę adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można dołączyć do naszej wycieczki, która rusza z profilu facebookowego Klub Folkowy. Jest nas całkiem sporo, jeszcze do tego powrócimy. Przypomnę, że Katarzyna Firc-Wojtkowska jest za sterami. Dzisiaj półredaktor do Państwa mówi, a w charakterze Oli Budki dzisiaj, uwaga, Ola Budka. A zatem tak się witamy i Stefan z Mielca, który nieodmiennie ma słabość do instrumentów dętych, powinien nadstawić ucha. Z Macedonii jegomość, o którym mówią Funky Tiger of Macedonia i no właśnie, tak gra. Tak się to wszystko odbywa w Macedonii. Dżentelmen nazywa się Jumbo. Jumbo, po prostu. I jeśli chodzi o Macedonię, wspominałem już na antenie, że żywię niewielką słabość do tej małej górskiej krainy, bo byłem tam po raz pierwszy bodajże 2 lata temu na zawodach sportowych i jadąc na nie, okazało się na granicy węgiersko-serbskiej, że nie mam żadnych dokumentów. W związku z tym wysokiej rangi policjant, funkcjonariusz naszej policji przemycał mnie przez 2 granice i to z takim skutkiem, że wróciliśmy z brązowym medalem. Jumbo zagrał i odpłynął na falach eteru, a dzisiaj Dzień Chłopaka. W związku z tym ten utwór akurat już prezentowałem całkiem niedawno. Ci, którzy nie mają dziurawej pamięci, pewnie go sobie nawet przypomną. Ale o młodych chłopcach i o słabości do nich śpiewa Busi Mohlongo. Thank you. Thank you. to promocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Busi Mchlongo zwierzała się ze słabości do młodych mężczyzn i nazywana była najbardziej strzeżonym klejnotem, jeśli chodzi o wokalistykę zuluską. Do tego stopnia ją strzegli, że wywieźli ją z kraju. Śpiewała przez wiele, wiele lat w kasynach w Kanadzie, a później przeniosła się do Europy i tam w jakichś spelunach portowych w Holandii. Pozostajemy w RPA i przy temacie Hugh Masekela. Teraz o kobietach afrykańskich, a biorąc pod uwagę, że temat wyszedł spod pióra Feli Kutiego, to chyba w dużej mierze nigeryjskich. This one's for Fela, young kibbit, shah, abo bo, young kibbit, ha, abo bo, shake it, wake it, break it, make it, take it, catch it, kick it, drop it, hey, like a this, like a shake it, awake it, see you later, ha, young kibbit, shah, abo bo, young kibbit, ha, oh, look out. No go green. She go say, she go say. She gon' say you don't be woman. She gon' say you don't be lady. She gon' say my manna woman. She gon' say, she gon' say, my got to manna woman. She gon' say, she gon' say, ya be lady. She gon' say, she gon' say, ya be lady. She gon' say, if you got a woman, African woman, no go green. She gon' say, she gon' say, ya be lady. Państwo słuchają i piszą. Pani Lidia, nagroda za trudny tydzień, 19 wieczór w środę. Muzyka osobliwa potrafi złagodzić obyczaj, może dlatego, że jest niesamowita, że jej twórcy pokonują niemoc świata po wielekroć. Pięknego nasłuchiwania bicia serca. Pozdrawiam, Lidia. No i to jako komentarz do Hugh Masekeli, który według wielu gra na trąbce, ale to nieprawda. Gra na kornecie. A czym się różni kornet od trąbki? Kiedyś w szkołach podstawowych o tym uczono, ale nie sądzę, by ktoś pamiętał. Kornet to zwinięta w kształt trąbki rura o zupełnie innym przekroju, która każe nam zaliczyć ten instrument do rodziny rogów. I jeżeli mówimy o czarnym lądzie, to wiele osób uważa, że instrumentem najbardziej popularnym w Afryce są bębny. Tutaj macham głową przecząco, bo nie, właśnie to kontynent i śpiewów, i rogów właśnie. Hugh Masekela. A teraz, jeżeli wokół państwa kręcą się jeszcze miliusińscy, to proszę ich czymś zająć, zatkać im uszy albo odwrócić uwagę, bo kolejny temat również w sprawach męskich, dzień chłopaka, ale cokolwiek frywolnie obyczajowo potraktowane, same suki. Chodziła dziewczyna na powiśniowym sadku. Chodziła, szukała swojego upadku. Chodziła, szukała, aż zaczyna świtać. I przysła mamusia łowionek ją pytać. I przysła mamusia łowionek ją pytać. Mój pierwszy kochanek był uduchowiony, po figlach się kąpał we wodzie święconej. Drugiemu robiłam obiady i pranie, żeby na sam koniec dostać za to lanie. A trzeci pobójce był poobijany, moimi piersiami leczyłam mu rany. Czwarty grał na werblu w orkiestrze policji i lubił się kochać w jeździeckiej pozycji. Piąty mi pokazał tak cudne pieszczoty, że na nic innego nie miałam ochoty. Szósty miał być ze mną już na całe życie, zapomniałam o nim przy ludowej muzyce. Za moją niestałość teraz mnie przeklina. Po ósmym dopadło mnie poczucie winy, bożem go wyrwała z rąk wiernej dziewczyny. Za karę w dziewiątym wnet się zakochałam, w poduszkę złą miłość cicho wypłakałam. Po dziesiątym chłopie bolały mnie uda, bo z nim uprawiałam na dywanie cuda. Zaś jedenasty to był ten dziewiąty, ale teraz pieśnił prawie tak jak ten piąty. Córuś moja, córuś, gdzie świątek podziała? Córuś moja, córuś, gdzie świątek podziała? Mamo moja, mamo, Jankowi kątała. Mamo moja, mamo, Jankowi kątała. Córuś moja, córuś, co ci za to zrobić? Córuś moja, córuś, co ci za to zrobić? Zycie za Janka dać, Suki. I skoro jesteśmy przy tym temacie, to może jeszcze pociągnijmy go przez chwilę. Latynosi i słodki chłopak Bonbon będzie opowiadał o ideale swej kobiety, czyli kurce domowej, la muchacha de la casa. Con el negro de la esquina. que no sé qué eres pana. Todas con su mini falda, zapatillos de charrón. Se tiraron para la calle las niñitas de Ramón. Se taparon las muchachas, en la pista se le ve. Con un grupo de varones que se la van a comer. En su casa se pensaban que ya estaban dormiditas. Cuando él entró a la disco, se encontró a su amigo Juan. Él le dijo que hay dos jebas que nos vamos a aplicar. Desde largo él le dijo, mira qué buenas se ven. Se acercaron poco a poco para con ellas bailar. Cuando él estaba cerca, qué sorpresa se llevó. Eran sus dos angelitas que movían del cuero estaba. Niña, ten cuidado que te son las peores, dice mi amigo Juan. La muchacha de la ay mamá, qué sorpresa se llevó el papá Ramón. Que la paloma ya no respuesta. La muchacha de la casa, ya le están tirando la escopeta. ¿Qué te creen las palomas? Rzucamy na razie damsko-męskie tematy, ale skoro jesteśmy w Ameryce Południowej, myślę sobie, że moglibyśmy nawiązać do zabawy, którą mamy dzięki Facebookowi i grupie Klub Folkowy. Gdy przychodziłem do radia, było nas na tej grupie 1940 parę osób, czyli zgodnie z regułami naszej zabawy data iście wojenna. W związku z tym i utwór, który by nawiązywał do tamtejszych wydarzeń i wybrałem Paquito, a nie, nie Paquito de Rivera, tylko Gonzalo Rubalcaba, czyli kubański kompozytor, który opracował koncert warszawski. Ci z Państwa, którzy filmy wojenne oglądali, zapewne pamiętają angielski film, który opowiadał o polskich lotnikach latających na bombowcach w czasach wojny, latających nad okupowane terytoria. No i w tle właśnie był heroiczny utwór Koncert Warszawski. Coś w stylu między Dworzakiem a Czajkowskim, Grigiem. Tymczasem Kubańczyk opracował to po swojemu. Thank you. No właśnie, no ładnie po tych klawiszach zasuwa. Zauważa pan Wojtek, można powiedzieć, że Gonzalo Rubalcaba, pianista wręcz fenomenalny. No, ale chyba w tej wersji koncert warszawski nie bardzo by się sprawdził jako oprawa muzyczna do filmu o nocnych bombardowaniach europejskich miast. Swoją drogą, ciekawe, jak brzmiałaby muzyka grana na walkmanach na przykład, jakichś bombowców kubańskich, jeżeli takie w ogóle są. Polecam w sprawie trąbki kubańskiej rewelacyjną książkę. Tytuł nie wiem, czy dobrze podaję, bo nie byłem przygotowany na to, ale chyba Bóg nie mieszka w Hawanie. Opowieść po prostu rewelacyjna, a w jednym z wątków jest stary trębacz. Nie będę tego opowiadał, bo kto sięgnie po tę lekturę, zapewne zapłacze przy tych stronach. Natomiast głównym bohaterem jest wydalony z klubu śpiewak klubu Buena Vista, który zmienił właściciela i Japończycy próbują zmienić ten szacowny lokal na miejscowe karaoke. Tak to się wszystko zaczyna, a później sprawy zaczynają nabierać tempa, wszystko się gmatwa, wszystko jest naprawdę po kubańsku i pełne rytmu. Tak jak u nas. Bardzo proszę, siądźcie przy stole. Autopromocja. Urodził się i od razu zaczął pracować głosem. Już na porodówce pielęgniarki przemycały mu glukozę, byle tylko nic nie mówił. Czytaj, nie darł się. Kiedy wreszcie miał coś do powiedzenia, związał się z radiem. Teraz powraca tam, skąd wyszedł, czyli na Myśliwiecką 357. Witold Lazar w Trójce. Już w czwartek od 16 do 19. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność.